om hogere huren voor huizen te vragen. Dat vindt het kabinet. Daarom wordt een wet die die hoge huren tegen moest gaan versoepeld, meldt RTL. Die wet kwam bijna 2 jaar geleden. Het gevolg was dat verhuurders massaal hun huizen te koop zetten en het aantal huurwoningen daalde. De vakbonden gaan weer praten met de overheid over een nieuwe cao voor rijksambtenaren. Zij willen meer loon, maar het kabinet had al laten weten dat dat er niet in zat. Stakingen waren het gevolg, zo lag dinsdag de Tweede Kamer plat. De cao geldt voor mensen die bijvoorbeeld bij Rijkswaterstaat, de belastingen en ministeries werken. Het lijkt erop dat er weer tankers door de straat van Hormuz varen. Uit scheepvaartdata blijkt dat 4 tankers met vloeibaar gas en een paar met olie door de zeestraat zijn gegaan. Het is voor het eerst sinds de oorlog in het Midden-Oosten uitbrak dat er op zo'n grote schaal weer schepen door de straat van Hormuz gaan. En in een Duits stadje, niet ver van de Franse grens, is een dode gevallen na een explosie in een voetgangerstunneltje. Er zijn ook 4 gewonden. 2 van hen zijn volgens de politie nog in levensgevaar. Waardoor de knal ontstond is onduidelijk, maar de politie sluit niet uit dat de mannen hem zelf veroorzaakt hebben. In het oosten is het droog en zonnig, maar vanuit het westen trekken er buien over. Het wordt 13 tot 18 graden. Later vandaag droog en kans op zon. En dit was het nieuws op 538. 538 verkeer dan door Flitsmeister met vertraging gemeld op de A2 Den Bosch richting Utrecht bij Everdingen, 23 minuten. A12 Utrecht richting Den Haag bij Bodegraven door een afgesloten A12, 19 minuten vertraging. En de A76 Geleen richting Keulen bij de Duitse grens, 11 minuten vertraging. Deze zaterdagochtend wordt er ook gecontroleerd op je snelheid. Even oppassen, A1 grens met Duitsland richting Hengelo bij 160.0. A4 Schiedam richting Delft, 57.6. En ook oppassen, A35 Wierde richting Hengelo, 53.1. Fijne reis. Je zou je favoriete radio-dj ook kunnen luisteren in je sportwagen, op je jacht of eigen privé-eiland. Speel dus iedere dinsdag en vrijdag mee met Eurojackpot. De loterij met de hoogste jackpot van Nederland. Tot wel 120 miljoen. Dat is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Begin met het leggen van een leuk patroon op het terras. En voor je het weet, heb je de hele oprit gedaan. Deze vrijdag tot en met zondag met Praxis Plus. Tot 55% korting op vloer- en sierbestrating. Bij besteding vanaf €25. Als jij begint de lente. Voor de makers. Praxis. Voor maar €2 maak je kans op een jackpot tot 120 miljoen. Koop je lot op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop. De 538 Stemmenjacht. Dit is de stem uit koffer 10. Leuk. Weet jij al wie het is? Raad de stem uit koffer 10. En win €40.000. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. De 538 Dutch 1000. Marnix Westhuis. Hey, goedemorgen. Aftellen naar Koningsdag met de allerbeste hits van Nederlandse bodem. IOS, Lucas de Steve. Je gaat ze horen na Anouk, Sacrifice op 890. Radio 538 Dutch 1000. Who's the one that makes you happy? And who is the one that always makes you laugh? Who's the reason you were smiling? Drag you through this time so rough. I was the one that made you happy. And I was the one that eased the pain. But I'm the reason that you're crying now. My own tears get about the rain. Can sacrifice me. You can sacrifice me. You can set me free. You can be who you wanna be. Tree, baby. You shared your wildest dreams and more. You dared me to express my feelings to you. Now, I never felt that need before. But suddenly you needed freedom. And a beer was just enough to get us drunk. Walking down the shore, falling asleep to endless evening talks. Young and wild and reckless, we were trying to change the world. But do memories ever die? Do our memories ever die? I wrote you letters to remember the summer days, no lonely nights. The time I used to call you mine. Now every cold December I wish I took a photograph, but I know these memories never die. Yeah, now I know our memories never die. Plays our favorite songs, singing along all the lyrics to all summer long. No responsibilities, just running wild on empty streets. And if you ask me, then I say it's the best it ever was. But do memories ever die? Do our memories ever die? I wrote you letters to remember the summer days, no lonely nights, the time I used to call you mine. Now every cold December, I think about the way you dressed. I wish I took a photograph, but I know these memories never die. Yeah, now I know our memories never die. just never die. Lucas en Steve op 889. De 538 Dutch 1000. Hoe zijn die twee eigenlijk samengekomen? Lucas en Steve. Nou, Steve die deed mee aan een DJ-contest, een soort talentenshow. Maar dan speciaal voor DJ's om te kijken hoe goed ze kunnen draaien en hoe goed ze kunnen mixen. Lucas die draaide al een tijdje mee, die zat daarom in de jury. Nou, Steve had gewonnen en toen dachten ze, joh, weet je wat, zullen we anders gewoon samen draaien in Maastricht? Dat is veel gezelliger dan alleen. Nou, dat deden ze eerst. En daarna dachten ze, joh, moeten wij ook niet gewoon samen muziek maken? En toen is dit twee-eier DJ-duo geboren. Lucas en Steve. Dit hele verhaal kun je trouwens vinden op de YouTube-pagina van 538. Daar volgden we Lucas en Steve 6 jaar geleden... richting hun allereerste optreden op Tomorrowland. In diezelfde video verklapte Steve trouwens nog een klein geheimpje over zijn vader. Ik weet dat mijn vader het waarschijnlijk niet leuk vindt dat ik het ga zeggen... maar hij staat bijna altijd te huilen backstage omdat hij zo trots is. Dat gaat hij echt helemaal niet leuk vinden dat ik dit zeg. Ach, dat is toch lief, zo'n trotse vader. 538. Hey, goedemorgen, de lekkerste hits op je zaterdag. Avicii, Nicky Romero hoor je naar. Is ook schitterend hoe het voelt. Radio 538. 888. Ik je zie in al die tijd. Zo onverwacht, onvoorbereid. Loop ik weer in zeven sloot.

en Boys in de 538 Dutch 1000 op 886. Zometeen hoor je Nick en Simon. Een tijdje terug was Britt Dekker bij Edwin Evers in de studio. En toen verklapte ze, zij was zo groot fan van Nick en Simon dat ze zelfs iets in huis had gehaald van hen. En wij hadden ook Nick en Simon strengetjes en dat. Wat zeg je nou, Nick en Simon strengetjes? Zou ze ervoor hebben gestemd voor de Dutch 1000, Nick en Simon? Het masker hoor je zometeen. En Marco Borsato, dit is Speeltuin. Op 885. Door kapotgeschoten straten, zonder vader, zonder land. Loop je hulpeloos verlaten, aan je moeders warme hand. Als een schaap tussen de wolven, naar bestemming onbekend. En niemand ziet hoe klein je bent. Niemand ziet hoe klein je bent. Morgen zal het vrede zijn. Zal de zon je strelen. Zal de wereld weer een speeltuin zijn. En kun je rustig spelen. De winter komt de lente, wordt de grijze lucht weer blauw. Maar al ben je uit de oorlog, gaat de oorlog ooit uit jou? Mooie ogen zijn vergiftigd, zijn aan het geweld gewend. En niemand ziet hoe klein je bent. Niemand ziet hoe klein. De 538 Dutch 1000 884. Zwart. En je buien gaan van droog.

De 538 Dutch 1000. De 1000 grootste hits uit Nederland. 882. When you spin around in circles, when you barely see the sun, when you're walking on a tightrope blindly, and you're trying to hold on, have a little faith, you see, it's alright. Take a little time to breathe. The tide turns eventually, it comes in, it goes out. If you're ever in doubt, just have a little faith. When you're worried about the future, when you're living in the past, when the present is a hazy daydream, you find it hard to grasp. Have a little faith, you'll see it's alright. Take a little time to breathe. The tide turns eventually, it comes in, it goes out. If you're ever in doubt, just have a little faith. Spark inside. Just have a little faith. You see, it's alright. Take a little time to breathe. The tide turns eventually. It comes in, it goes out. If you're ever in doubt, just have a little. De 538 Dutch 1000 met Somjeu en Have a Little Faith. De 538 Stemmenjacht. En zijn stem was vorige editie 25.000 euro waard. Camille, zanger van Somjeu. Maar welke stem zit er toch in de laatste cover waar we nu voor spelen? En nog één cover in de spannendste zoektocht van Nederland. 50 Stemmenjacht, 40.000 euro. Het kan van jou zijn als jij weet te raden welke stem verstopt zit in de laatste cover. Meespelen? Super makkelijk. Open de app van 538, druk op de grote groene knop. Vul je gegevens in en wie weet speel je maandagochtend vanaf 6 uur wel mee met een nieuwe ronde 538 Stemmenjacht. Aanmelden kost je minder dan 5 minuten en het levert je misschien wel 40.000 euro op. Nederland was cool en kil en dan verandert weer. De wind die lag nooit stil, mijn liefdesleven des te meer. Wat ik in jouw ogen las, ontstak bij mij het vuur. Ze wordt nog alles onderschat, de kracht van de natuur. 180. As silence is growing between us, seems both you and I know the words unspoken, the questions hanging in the air. Als je getalenteerde muzikanten in één huis stopt en er een tv-programma over maakt, namelijk Star Maker, dan krijg je Chaotic. En die naam en de bezetting van Chaotic, die werd gekozen door de kijkers van het programma, gebeurde in 2001 onder andere met Sita en Bart. Maar 2001, ik kan me er zelf niet zo heel veel van herinneren. Ik kom namelijk uit 98. Ik ben inderdaad een broekie. Ja, 3 jaar oud was ik toen. Mijn keuze voor muziek bestond vooral vanuit Teletubbies. Sesamstraat, denk ik. Iets in die tent. Hey, goedemorgen, Warnix hier. Dit is de 50 Dutch 1000 met Armin van Buuren en Kensington onderweg naar Replay. Dit is Kijk om je heen. Wat jij toch mist. Oh, een leuke film, een goed glas wijn, een avond vol plezier. Als jij dat wist, was jij nu hier. Dus kijk om je heen. Kijk om je heen. Je bent niet alleen. Er is er één die op je wacht heel de dag voor je leeft, een die jou alles geeft. Geef mij een kans, wacht al zo lang. Je maakt mijn leven heel compleet, ik hoop dat jij het weet. Dus kijk me aan en laat je gaan.